صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدین چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائے سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اب ہماری یہ مدنی ٹیم پہنچ چکی ہے خانپور پنجاب پاکستان، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں آڈیشن ہال کی جانب کے جہاں پر خانپور پنجاب کے پاکستان کے اسلامی بھائی آئے ہیں ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے کے لیے، مدنی انتخاب دینے کے لیے، اور ماشاءاللہ یہاں پر کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، تیار ہیں آڈیشن کے لیے؟ ماشاء اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائے سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اب ہماری مدنی ٹیم پہنچ چکی ہے خانپور پنجاب پاکستان میں، اور شروع ہونے جا رہا ہے خانپور پنجاب پاکستان کے آڈیشن کا آغاز۔ تو الحمدللہ عزوجل ہمارے تین مرحلے ہوں گے، پہلا مرحلہ اس میں تحریری امتحان کا، تو ابھی ایک پیپر آپ کو تقسیم کیا جائے گا۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خانپور پنجاب پاکستان کے خصوص بالخصوص اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو کہ انتظار کر رہے تھے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارا پہلا مرحلہ جو کہ تحریر امتحان تھا اس کے پیپر چیک ہو چکے ہیں، ریزلٹ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور آپ تمام اسلامی بھائیوں نے جو پیپر دیے تھے، کم و بیش خانپور پنجاب پاکستان سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 72 اسلامی بھائیوں نے ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن دیا، اور الحمدللہ عزوجل ان 72 اسلامی بھائیوں میں سے کم و بیش 26+1 یعنی 27 اسلامی بھائی ہمارے سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلے اسلامی بھائی محمد عرفان اتاری بن محمد یوسف، ماشاء اللہ عزوجل۔ دوسرے اسلامی بھائی جنہوں نے 50 میں سے 50 نمبر لیے ہیں، سہیل احمد اتاری بن غلام حسین، ہمارے سہیل بھائی بھی سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ گئے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ محمد مزمل بن حافظ محمد یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محبوب عالم بن حافظ رحیم بخش، محمد عثمان شکور بن عبد الشکور، شفا گئے دلے مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل اب ہم اپنے سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹاپ 27 یعنی 27 اسلامی بھائیوں میں سے دو دو کر کے یا تین تین کر کے اسلامی بھائیوں کو بلایا جائے گا، اور ان کے درمیان ہوگا ریپڈ فائر راؤنڈ، یعنی ایک سوال کیا جائے گا، اگر جواب درست آتا ہو تو فوراً لبیک کہیں، آپ سے جواب لیا جائے گا، آپ کا جواب درست پانے کی صورت میں آپ کو سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب کر لیا جائے گا، اور مزید دو اسلامی بھائی وہیں سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تیار ہیں آپ تمام اسلامی بھائی؟ ماشاء اللہ عزوجل، دیکھتے ہیں کیسا جوش ہے، اور یہ راؤنڈ بھی ایسا ہی ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ لبیک آپ نے کہہ دیا اور جواب درست نہیں آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مقابلے سے پیچھے رہ جائیں، تو پہلے میں تین نام پکار لیتا ہوں، وہ تین اسلامی بھائی ہماری سینڈی پر آ جائیں۔ کمال دین رضوی بن نظر الدین، محمد رفیق بن شبیر احمد، جی آ جائیے آپ بھی۔ احمد رضا تاری بن غلام رسول اتاری، ماشاء اللہ آ جائیے آپ۔ آسان سا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، امام سیوطی علیہ رحمہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ جلال الدین سیوطی رحمہ۔ آپ نے کہا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، اور اس طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے. نبی صدی کے مجدد کا نام بتائیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آ جائیے آپ بھی سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ گئے. جنتی جنت میں کتنے سال کے دکھیں گے؟ سر جوان کی عمر میں اور 30 سال کی عمر. آپ کا جواب درست ہے. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خان پور پنجاب پاکستان ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا، مدنی انتخاب کا سیگمنٹ نمبر 3 شروع ہونے جا رہا ہے. اور یہاں ہمارے فائنلسٹ اگر دیکھا جائے تو ٹاپ 12 اسلامی بھائی، جن میں سے اگر دیکھا جائے تو دو ٹیمیں ہم نے بنا دی ہیں، ایک خان پور پنجاب مکی، دوسری خان پور پنجاب مدنی. یعنی ہمارے ساتھ آج 12 اسلامی بھائی موجود ہیں. خان پور مکی میں 6 اسلامی بھائی ہیں اور خان پور مدنی میں بھی 6 اسلامی بھائی ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ مدنی گلدستہ بنا ہے. 4 اسلامی بھائی غالباً جامعت المدینہ کے، 2 اسلامی بھائی دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے خان پور مدنی میں بھی 4 اسلامی بھائی جامعت المدینہ سے اور 2 اسلامی بھائی دیگر شعبہ جات کے سلیکٹ ہوئے ہیں. اب یہ ٹاپ 12 اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے مدنی مقابلہ کرا کے ہمیں ٹاپ 5 اسلامی بھائیوں کا مدنی انتخاب کرنا ہے، جو کہ انشاءاللہ عزوجل خان پور پنجاب پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. اور ان میں سے 3 اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو باب المدینہ کراچی آئیں گے اور اس میں ہونے والے براہ راست سلسلوں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل. خان پور مکی، پہلا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا. آپ نے کہا فرعون کے ساتھ، اور اس طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ خان پور مکی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی خان پور مدنی، آپ سے سوال ہے، چلے دیکھتے ہیں. پہلا سوال جو آپ کی جانب بڑھ رہا ہے وہ یہ ہے، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ. آپ نے کہا قارون کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا فرعون کے ساتھ، آپ نے کہا قارون کے ساتھ، اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. 2 نمبر ہماری خان پور مدینے نے بھی حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ عزوجل ہماری دونوں ٹیموں سے 3 سوال ہوئے. خان پور مکی نے بھی 3 جواب درست دیے اور خان پور مدنی نے بھی 3 جواب درست دیے، اور اس طرح دونوں ٹیموں نے اس مرحلے کے اندر 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئیے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، جس مرحلے کا نام ہے شعر مکمل کیجیے. اب اس سیگمنٹ میں ٹیم خان پور مکی سے انشاءاللہ عزوجل یہ شعر پوچھا جائے گا، جو دوسرا مصرع میں پڑھوں گا اور پہلا مصرع اس میں جواب میں آئے گا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ کھجور آتا ہو. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والا. ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ حوصلہ آتا ہو. میرے سبھی یار روٹھے کبھی تم نہ روٹ جانا، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. آپ شعر درست نہیں سنا سکے، یہ تھا مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے. شعر مکمل کیجیے والے مرحلے میں خان پور مکی نے 2 نمبر حاصل کیے ہیں، خان پور مدنی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے سمجھیے مگر اشاروں کی مدد سے. انشاءاللہ عزوجل ہماری مجلس کے اسلامی بھائی آپ کی جانب آئیں گے، اشارہ کریں گے. پورا اشارہ پہلے دیکھ لیجئے گا، یہ پورا اشارہ کرنے کے بعد آپ کو اشارہ بھی کریں گے کہ اب اشارہ پورا ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو بیچ میں آپ ادھورا اشارہ دیکھ کے لبیک کہہ دیں، پھر آپ سے جواب لیا جائے گا. اگر جواب درست ہوا تو 5 نمبر ملیں گے، اور جواب درست نہیں ہوا تو آپ کے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. جی اشارہ کیجیے. خان پور مدنی نے لبیک پہلے کہا ہے. سانپ نما جن. آپ نے کہا سانپ نما جن، سانپ کا اشارہ تو کیا تھا، یہ بھیانک کا بھی کیا تھا انہوں نے، لیکن آپ نے کہا سانپ نما جن. آپ نے 5 نمبر حاصل کر لیے. جی اشارہ کیجئے دوسرا. منہ کی لاش. آپ نے کہا منہ کی لاش, انہوں نے منہ تو دکھایا تھا, دودھ پیتا مدنی منہ, یہ بھی ایک رسالے کا نام ہے, لیکن واقعی میں یہ تھا منہ کی لاش. آپ کا جواب بالکل درست ہے, اور اس طرح ہمارا یہ مدنی مقابلہ خانپور مکی جیت گئی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے, یہی ہے ذہنی آزمائش. خانپور مکی جو کہ دو نمبر سے آگے چل رہی تھی, اور آخری سیگمنٹ میں اس نے خانپور مدنی سے سوال ہوا, دونوں سے سوال ہوا تھا, خانپور مدنی نے لبیک کہا, اشارہ بوجھ لیا اور تین نمبر آگے چلے گئے, لیکن پھر یہ پلٹ کر آئے اور خانپور مکی نے بھی ایک اشارہ بوجھ لیا اور پانچ نمبر حاصل کرنے کے بعد دو نمبر کی لیڈ حاصل کر لیا, اور اس طرح آج ہماری جو ون ٹیم ہو چکی ہے وہ ہے خانپور مکی. اور انشاءاللہ عزوجل اب خانپور مکی کے چھ اسلامی بھائیوں میں سے نمبرنگ وغیرہ کو دیکھتے ہوئے کسی پانچ اسلامی بھائی کی سلیکشن ہوگی جو کہ خانپور مکی کی ٹیم کا حصہ بنیں گے, جن میں سے تین باب المدینہ کراچی آ کر پرفارم کریں گے اور دو اسلامی بھائی اسٹینڈ بائی میں ہوں گے, یعنی اگر تین کے ساتھ کوئی عذر ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تین میں سے, تو ایک اسلامی بھائی فرسٹ اسٹینڈ بائی ان کی جگہ لیں گے, اور اگر دو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سیکنڈ اسٹینڈ بائی ان کی جگہ لیں گے.